Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 1500 zachorowań w Polsce, jest nowy rekord zakażeń koronawirusem. W południe rusza kolejna tura rozmów pomiędzy rządem a górnikami. Zatrzymano 6 osób podejrzanych o obrót nierzetelnymi fakturami. Skarb Państwa miał stracić przez nich ponad 5 milionów złotych. Jest nowy rekord zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto 1587 nowych przypadków. To najwięcej od początku wybuchu pandemii. Zmarły kolejne 23 osoby. Od marca na koronawirusa zachorowało prawie 85 tysięcy Polaków. Wyzdrowiało niemal 67 tysięcy. Najwięcej zakażeń było na Mazowszu – 295. Następna jest Małopolska. Tam w ciągu ostatniej doby potwierdzono 241 zakażeń, informują służby sanitarne. Ogniska koronawirusa są w placówkach medycznych w Krakowie i 13 domach pomocy społecznej oraz placówkach całodobowej opieki, mówi Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Te sytuacje w tych placówkach w Małopolsce są bardzo różne. To też są placówki, które są i bardzo duże i dla kilkunastu osób. Każda nowa informacja o zakażeniu w Domu Pomocy Społecznej oczywiście jest niepokojąca, no ale też widać po tych kolejnych placówkach, że owszem, walka jest długa, ale już spora grupa tych DPS-ów poradziła sobie z zakażeniami i wyszła na prostą. W szpitalach w Małopolsce jest 377 osób chorych na koronawirusa. Rośnie także liczba małopolskich powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. Powiaty tatrzański, nowotarski i myślenicki pozostają w żółtej strefie. Dodatkowo zostały nią objęte także powiaty suski i limanowski. Dzisiaj w Urzędzie Śląskim w Wojewódzkim kontynuacja rozmów o przyszłości górnictwa. Strona rządowa oraz związkowcy spotykają się w południe. Dyskusja wokół planu ratowania górnictwa trwa z przerwami od wtorku. Strony nie podają szczegółów ustaleń. Wiemy jednak, że Polska przyjąć ma niemiecki długofalowy model transformacji górnictwa. Najważniejsze kwestie już zostały ustalone. Udało się także wypracować rozwiązania, które ochronią pracowników branży wydobywczej. Największe rozbieżności dotyczą okresu transformacji całego sektora górniczego. Chodzi o ustalenie dat wygaszania kolejnych kopalni tak, by nie spowodowało to strukturalnego bezrobocia w niektórych miastach. To właśnie na tym elemencie skupić mają się dzisiejsze rozmowy. Tymczasem nie ustaje protest górników pod ziemią. Wczoraj na powierzchnię nie wyjechali górnicy KWK Jankowice w Rybniku. A relacjonował Kamil Jasek. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób podejrzanych o obrót nierzetelnymi fakturami i prowadzenie działań mających na celu uszczuplenie podatku na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych. Zatrzymane osoby są powiązane z jednym z klubów sportowych z Katowic. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że od stycznia 2012 roku do lipca 2019 osoby te przyjęły co najmniej 365 nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę 29 milionów złotych. Faktury te nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Dotyczyły fikcyjnej sprzedaży m.in. usług reklamowych i zostały wykorzystane do obniżenia podatku VAT w firmie, z którą byli powiązani zatrzymani. Jak wynika z naszych szacunków, dzięki temu procederowi, dzięki obiegowi faktur nierzetelnych, które zostały przez CBA zidentyfikowane, doszło do uszczuplenia podatku VAT na sumę ponad 5 milionów złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Katowicach i tam usłyszeli zarzuty związane z przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT, wprowadzaniem ich do obrotu gospodarczego oraz praniem brudnych pieniędzy. Występ z pianistą Szymonem Neringiem oraz ze śpiewakiem Tomaszem Koniecznym to plany koncertowe Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie do końca października. Już w najbliższą niedzielę o 18:00 muzycy zagrają w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, mówi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza. Zapraszamy Państwa serdecznie do wysłuchania 4. koncertu skrzypcowego D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jako solistka wystąpi Agata Szymczewska. W drugiej części koncertu Antonina Dworzaka serenada na instrumenty dente d-moll, a koncert rozpoczniemy polskim akcentem. Będzie to Divertimento Macieja Radziwiła. A koncerty będą transmitowane i retransmitowane w programie drugim Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pamiętam wielkie poruszenie w Gdańsku w klubie Rudy Kot. Nagle się okazało, że to poruszenie związane jest z przyjazdem zespołu na spotkanie ze swoim fanklubem. Był to zespół Oddział Zamkniętych, jedna z tych polskich kapel, która osiągnęła w zasadzie prawie wszystko. Zresztą jeszcze nie skończyła, nie powiedziała ostatniego słowa, bo cały czas funkcjonuje w różnych konfiguracjach. A ja dla Państwa dzisiaj przygotowałem utwór, który otworzył drzwi do tej wielkiej kariery, którą zrobili, te tysiące, setki tysięcy płyt, które sprzedali właśnie z tą piosenką jako pilotującą. Ten Wasz Świat i Oddział Zamknięty. Tajną misję zacznę zaraz.

Różne wyobrażenia są. Jedni mówią, że jest to rdzeń boski, inni, że jakaś wiedza absolutna. To wszystko łączy wszystkich ludzi w jedną całość, jedną wielką zbiorowość, która ma tą świadomość właśnie gdzieś tam umieszczoną. Jesteśmy wszyscy połączeni i właśnie o tym jest ta piosenka Centrala i Brygada Kryzys. We'll be right back. I tak żeśmy się doczekali sygnału z centrali. Sygnał jest taki, że chciałbym bardzo Państwu podziękować i też bardzo serdecznie pozdrowić tych, którzy nas słuchają, tych, którzy wzięli udział w losowaniu płyty tygodnia Krzysztofa Zalewskiego. Zostały wylosowane dwie osoby, dwa nazwiska, których oczywiście nie podam na antenie ze względu na przepisy RODO, ale dla zainteresowanych i słuchających będzie to oczywiste. Na pewno się rozpoznają. Płytę wygrała pani Zuzanna Zbrągowa i pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego. A i dla tych wszystkich, którzy z nami są, w tej chwili druga piosenka zespołu The Beatles, A Day in the Life. kto by, proszę Państwa, pomyślał w dzisiejszych czasach, że te płyty rozchodziły się w milionach egzemplarzy. A tak rzeczywiście było. Pozostajemy w klimacie Apteka i Bosnunowa. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Minut po godzinie 11. Ja oczywiście zachęcam Państwa do pozostania przy odbiornikach. Przed nami jeszcze przeszło godzina dobrej muzyki przygotowanej specjalnie na tą okazję. A teraz posłuchajmy Moloko, The Time Is Now. To me, I am empty, so tell me your care for me. the night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the morning. The time is now. Give up yourself up to the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on him for me. Could you accept it? Give all I have, but it's not enough, and my patience I charge, so I'm calling your bluff. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. I'm tempted by faith, and I won't hesitate. The time is now. Tak, proszę Państwa, teraz będzie zespół z Gdańska, kaszubskiej stolicy, co w oryginalnym języku brzmi, to jest Kaszepści Stoleca, grupa Trupa Trupa o zasięgu międzynarodowym, zespół, który występował właściwie na wszystkich festiwalach w Polsce, tych oczywiście liczących się, zespół w tym utworze zabrzmi Longing. Trudno nie zgodzić się z tą tezą, że świat jest dziwny. Oczywiście nie musimy się z tym zgadzać, bo są okoliczności wolnościowe i można, nie trzeba. Ale rzeczywiście ciężko zupełnie przejść koło tego obojętnie. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen. Przed nami ostatnia na razie miniaturka satyryczna Sławomira Mrożka, opowiadająca o absurdach minionej epoki. Czytaje mistrz w tej kategorii Andrzej Mastalerz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Czekoladki dla prezesa. Opowiadania wybrane. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Peace. Stworzyli u nas na rynku strzelnicę sportową. Jeden strzał, 50 groszy. Można wygrać kościuszkę z gipsu, kota, a nawet butelkę wina z borówek eksportowych. Kościuszko nas nie interesował, choć owszem, dzielny był wódz. Kot także nieciekawy. Natomiast wino przyciągnęło naszą uwagę. Opłaci się, obliczył księgowy. Butelka wina za 50 groszy. To lepsze niż dobrobyt. Za 100 złotych 200 butelek. Wystarczy na 2 do 3 dni. Który z kolegów dobrze strzela? Byłem w wojsku, powiada magazynier. Ale tylko w oddziałach pontonowych, ze względu na wodogłowie. Strzelałem kiedyś nieźle, powiada referent, ale nie do celu. Może kolega? Nie czułem się na siłach, ale przypomniałem sobie, że mój dziadek brał udział w jakimś powstaniu. Zaproponowaliśmy dziadkowi spółkę. Szklaneczkę od każdej butelki i zwrot kosztów amunicji. Ale okazało się, że dziadek weteran walczył jako kosynier i o strzelaniu nie miał pojęcia. Chciał nawet iść z kosą na strzelnicę, ale go nie wpuścili. Nie ma innej rady, powiedział księgowy, jak tylko znaleźć jakiegoś wojskowego na urlopie. Rozejrzeliśmy się po placu. Patrzymy. Idzie jeden. Wydał się odpowiedni. Fagony na nim przepiękne, czapka dęta z otokiem, lampasy, złoty szamerunek, oko bystre. Przedstawiliśmy mu sprawę. Zrobi się, powiada. Tylko, że ja biorę z góry. Bez zaliczki nie ma strzelania. Poszliśmy więc do bufetu w celu wyasygnowania zaliczki. Pod wieczór przestał inkasować. Udaliśmy się na strzelnicę. Wykupiliśmy od razu 200 strzałów ze składkowych pieniędzy, żeby się nie bawić w detale. Strzelnicowy nabił wiatrówkę i podał ją naszemu wojskowemu. Ognia! Zawołał księgowy. Chwileczkę, tamten na to. Podtrzymaj mi pan lufę, bo mi coś lata. Księgowy przytrzymał lufę, a ja księgowego, bo też latał. Padł strzał. Raz! Odliczył księgowy triumfalnie. Panie Szustmajer, dawaj pan pierwszą butelkę. Jaką butelkę? Zdziwił się strzelnicowy, wyjmując sobie bolec z ciała. We mnie trafił. Za to nawet kościuszki nie będzie. Panowie opuszczą lokal ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Pan jesteś oficer? Zawołał księgowy z goryczą, kiedy znaleźliśmy się na zewnątrz. Wstyd dla admiralskiego munduru. Jakiego admiralskiego? Zdziwił się nasz strzelec. Pracuję jako portier w Holiday Inn, a to jest mój służbowy strój. Żegnam, idę na nocną zmianę. Zostaliśmy pacyfistami. Z bronią w ręku nie można sięgać po ideały. Andrzej Mastalerz czyta Mrożka w Trójce. Czekoladki dla prezesa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.